الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى إلى يوم الدين. أما بعد، لو دريم تقن الله سبحانه وتعالى لو داتا دشبتيني الله جل بيتا درغوين تي محمد صلى الله عليه وسلم بي فاميليان دا شوكة تي دن بي جيها تيش انديك نوزيمن تي دي ديتنا جكيمين. Lezër, tema për sot është tema e tefsirit të tauhidit dhe shahadetit la ilaha illallah. Lidhja kësaj teme me temat e tjera është e qartë, pasi tema para kësaj ishte thirrja për të shahadetin la ilaha illallah, dhe tema sot më është për tefsirin e kësaj fjale dhe për sqarimin e kuptimit të saj. Sepse ai i cili thret për të diçka kërkon për njerëzve që ta veprojë atë, atëherë ai duhet pa tjetër që t'u asjaroj dhe t'u aqartsoj atë atyre, me një qartësim pra të plot. Të mos mjaftohet vetëm duke u thënë njerëzve futuni në islam dhe thoni la ilaha illallah, por se duhet që ai t'u asjaroj atyre kuptimin e shahadetit, si dhe kuptimin e islamit tek i cili po i thret ato. Po ashtu, ai duhet t'u asjaroj atyre edhe atë që anullon islamin dhe atë që kundërshton fjalën la ilaha illallah, pra llojet e shirkut dhe kufrit që të nxjerrin nga feja, me qëllim që thirrja e tij të jetë frytëdhënëse dhe që njerëzit të përfitojnë nga thirrja e tij. Por se që ti thrasësh ata te diçka e përgjithshme, atëherë kjo nuk mjafton. Shumë prej atyre që emërtohen si thirrsa në këtë ditë prej xhamateve dhe grupacioneve nuk e njohin kuptimin e vërtetë të fjalës la ilaha illallah, dhe asë nuk i njohin kuptimin e islamit, asë nuk i njohin anulluesit e islamit, apo anulluesit e dy dëshmive, la ilaha illallah Muhammed e Rasulullah. Porse i thrasin njerëzit të diçka e përgjithshme, ose ndoshta ka ndonjë prej tyre që e kupton këtë fjalë, porse ai nuk do t'u asjaroj njerëzit këto gjëra, pasi këto gjëra si pas pretendimit të ti, i bën njerëzit të largohen prej ti. Atëherë në çfarë do t'i mbledhë ai ata? Pra në ignorancë apo do t'i bashkojë atë në humbje? Pra patjetër duhet t'i sqarosh atë për tek e cila i thret dhe t'u aqartësosh atë ashtu sikurse ka thënë Allahu i lartësuar në ajetin 108 të surës Yusuf për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pra pejgamberin e tij: "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'an." Thuaj, kjo është rruga ime, unë ju thëras drejt Allahut me dije të sigurt, unë dhe kushdo që me pason mua. Al-Basira është dija me të cilën ai thret dhe njohja kuptimit të asaj me qëllim që ai t'u asqaroj njerëzve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu si kurse e përmendëm në temën e kaluar, kur i dha Aliut flamurin dhe i tha ati, thirri ata për në islam dhe bëj me dija ata për atë çka u obligohet atyre, pra njoftoj ata për të drejtën e Allahut mbi ta, të cilën e kanë obligim. Nuk i tha ati thiri në islam dhe të heshti, por se i tha njoftoj ata për atë gjë që ata kanë obligim, e nëse pranojnë atë dhe futën në islam, atëherë sqaroja dhe shpjegoja atyre kuptimin e islamit derisa të futën në islam me dije. Po ashtu i tha Muadhit radiallahu anhu, ti do të shkosh tek një popull që janë i thtarë të librit, le të jetë gjëja parë tek se cilë i thret ata shahadeti la ilaha illallah, nëse ata pranojnë atë, atëherë njoftoj ata se Allahu i lartësuar u ka bërë obligim atyre 5 kohë namazi, pra deri në fund të hadithit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ndaloi tek fjala e tij, thiri ata tek shahadeti la ilaha illallah, pra kur ju drejtua Aliut radiallahu anhu apo Muadhit, porse e urdhëroi atë që t'u asqaroj atyre çfarë kuptimi kanë dy dëshmitë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, dhe se nuk është për qëllim thjesht thënia apo shqiptimi i tyre, porse duhet t'u përmbahemi dy dëshmive dhe të punoj me to. Duke u nisur nga kjo, atëherë shehu Muhammed ibn Abdul Wahabi soli këtë temë pas temës thirrja për të shahadeti la ilaha illallah, me qëllim që të sqarohet nga kjo temë se ai i cili thret për të shahadeti la ilaha illallah duhet pa tjetër që ta shpjegoj dhe ta komentoj atë. Pra, ta komentoj të uhidin me qëllim që thirja ti të jetë me dije. Fjala autorit Allah më shirov ku thot të fësiri të uhidit dhe i shahadetit. Shahadeti këtu të regon për të uhidin. Shahadeti është të reguës, ndërsa të uhidi është ajo për të cilën të regon shahadeti. Shehu i ka bashkuar ato dyja, pra fjallën të uhid dhe fjallën la ilaha illallah në këtë temë, për të sqaruar se kuptimi i tyre është një, pra shahadeti është të uhidi dhe të uhidi është kuptimi pra i fjallës la ilaha illallah. Të devijuar thonë se të uhidi është ndryshin nga shahadeti për kundrazi, ne themi se ato janë njësoj. Kjo është kuptimi i bashkimit që i ka bërë shehu këtyre dyjeve. Brenda një teme. Shehu ka përmendur 4 ajete në këtë temë dhe një hadith të vetëm. Përmend fjalën e Allahut të lartësuar në surën El-Isra në ajetin 57, ku thot, Ula i kelladhine jad'una jabtaguna ila rabbihimul wasila, ejuhum akrab, wa jargjuna rahmetahu, wa jakhafuna adhaba, inna adhaba rabbika kana mahdura. Ata të cilët ju i luteni, ata kërkojnë tek Allahu al-wasila, se cili prej tyre është më afër. Al-wasila është bindja dhe bindja ndaj Allahut dhe adhurimi i tij. Pra kërkojnë wasilën tek Allahu se kush është më afër. Dhe vazhdon në plotësim në ajetit dhe thotë dhe shpresojnë tek mëshira e tij dhe i friksohen dënimit të tij, më të vërtet dënimi i Zotit tënd është i frikshëm. Shumica e komentuesve të Kuranit thonë se ky ajet ka zbritur për një popull të cilët adhuronin Mesihun, Isën a.s., nënën e ti, Merjemen dhe Uzerin. Allahu sqaroi se ato të cilëve ju i luteni, ata janë robërit e mi të cilët më luten mua, dhe kanë nevojë për mua dhe afrohen tek unë me bindje, pra ata janë robër prej robërve të mi. Dhe robi nuk merret për adhurim, pra për që ta adhurosh ata, as në tokë dhe as në qiell. Thot Allahu i lartësuar në surën Maryam në ajetin 94, In kullu man fis samawati wal ard illa ati ar-rahmana illa ati ar-rahmani abda. Me të vërtet që çdo gjë që ndodhet në qiell dhe në tokë, vetëm se do t'i vijë të gjithë mëshirshmit si rob. Gjithashtu thot në surën Nisa, në ajetin 172, Lejjes të nkifel Mesihu e jekuna abdel lillah, walel me laiketu al mukarrabun. Mesihu, Isa a.s. nuk do të refuzoj që të jetë robbi Allahut dhe as me laiket e afer. Pra që të gjithë kryesat, qofshin në qej apo në tok, që të gjitha janë robër të Allahut, pra nuk lejohet që ata të adhurohen përveç Allahut të lartësuar, për këtë arsye Allahu i lartësuar thot në ajetin më pashëm, Kul id'u alladhina za'amtum min dunihi, fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila. Thuaj, lutjuni, thirrini pra, atyre për të cilët ju pretenduat se bëjnë dobi përveç Allahut, ata nuk kanë në dorë largimin e dëmit për jush, dhe as që ta zhvendosin atë. Kjo të regon për pa aftësin e idhujtarve dhe e idhujve të tyre të cilët ata i adhërojnë përveç Allahut të lartësuar. Allahu i lartësuar thot, lutjuni, thirini pra ata, dhe kjo është kërcënim. Ata të cilët ju pretenduan se bëjnë dobi përveç Allahut, ata nuk kanë në dorë largimin e dëmit për jush dhe asë që ta zhvendosin atë. Kjo do të thot se të gjithë ata që ju i luteni përveç Allahut të lartësuar, qofshin ato me lajke, apo e ulia, që të gjithë ata nuk mund të alergojnë të keqen, apo së mundjen që ju bie juve. Allahu i lartësuar thot, Kull e farajtum ma të duunë min dunillah, in aradeni Allahu bidurin hel hunne kashifatu burri, thuaj, a i keni par ato të cilët ju i luteni përveç Allahut, nësë Allahu do që të mësjel mua ndojët dëmë, a munden ato që të më alergojnë dëmin e ti? Pra, ato nuk munden të alergojnë atë dëm nëse u bie. dhe nuk e largon atë askush tjetër veç Allahut të lartësuar. Me këtë bëhet e qartë se bëhet e qartë pra kotësia adhurimit të tyre që adhurohen përveç Allahut të lartësuar. Ndërsa aty ku thot dhe asë që ta zhvendosin atë, pra smundja po dëmi që u bi atyre, do thot se nuk posedojnë fuqi që ta zhvendosin smundjen nga një gjymtyr në një gjymtyr tjetër. Nëse Allahu e vendos smundjen në kokë, atëherë askush prej krijesave nuk mund të ta zhvendos atë në një gjymtyr tjetër, edhe sikur të jenë pra mjekët më të mirë të botës. Gjithashtu, nuk mund të zhvendosin atë nga një person në një person tjetër, dhe as të zhvendosin atë nga një vend në një vend tjetër, pra nga një shtet në një shtet tjetër. Ky është thot përcaktim i të gjithë fuqishmit, ai është ai i cili ka fuqi ta largojë dhe ta zhvendos atë nga një vend në një vend tjetër kur të dojë dhe si të dojë. Dhe kjo është sfidë prej sfidave me të cilën Allahu i lartësuar i sfidon i dhujtarët, si dhe u tregon atyre se Allahu është triumfusi, ndërsa ata janë të humburit. Pastaj sqaroi se ata të cilëve ata ju luten janë robër të Allahut, të cilët ata vetë i luten Allahut të lartësuar, shpresojnë në mëshirën e Tij dhe i friksohen dënimit të Tij. Pra, me lajket Isa alayhiselam, nëna e Tij dhe Uzeri, që të gjithë ata duan dhe kërkojnë tek Allahu al-Wasila, që është pra bindje dhe afrim tek Ai. Ata të gjithë shpresojnë të jenë të afërt tek Allahu i lartësuar, kështu që afrohen tek Allahu me bindje ndaj Tij dhe shpresojnë në mëshirën e Tij dhe i friksohen dënimit të Tij. Pra, ata janë robër që kanë nevojë për Allahun e lartësuar, kështu që ata nuk mund t'i sjellin vetes as dëm dhe as dobi. E si mund t'a largojnë dëmin dhe të sjellin dobin të ju, o ju të cilët i adhuroni ata, si mundet pra që ata të posedojnë diçka të tillë? Pra, al-Wasila është bindje, pra bindje ndaj Allahut dhe adhurimi i Tij. Dhe nuk është ashtu siç mendojnë adhuruesit e varreve apo ata që besojnë në besime të kota, në beshtytyni, që Wasila ka kuptimin që të vendosesh midis teje dhe midis Allahut ndërmjetësues, i cili çon nevojat e tua tek Allahu i lartësuar. Ky nuk është kuptimi i saktë i Wasilës. Kjo Wasila që thon këta është Wasila ndërmjetësimi i mushrikëve, pra i dhujtarëve të kohëve të hershme dhe të sotme, ashtu si kurse marin njerëzit sot ndërmjetësues për të mbretit dhe sultanët, dhe kështu ata e krahasuan Allahun e lartësuar me krijesat. Ata thanë se duhet pa tjetër të vendosim midis nesh dhe midis Allahun ndërmjetësues, të cilët i përcjellin nevojat tona tek Allahu i lartësuar. Ata u afruan pra të këta ndërmjetësues me llojet të ndryshme të adhurimeve. Kështu, therën kurban për ndërmjetësuesit e tyre dhe jo për Allahun. Pra therën kurban për dikë tjetër veç Allahut të lartësuar, si dhe zotoheshin, betoheshin për ndërmjetësuesit e jo për Allahun. Ashtu siç ndodh sot te varret e uljave, duke therë kurban për varret, duke u zotuar për varret dhe duke bërë tawaf, pra duke ardhë rrotull rreth varreve. Po ashtu, ata lyhen me dheun e varreve, prekin dhe fërkojnë muret apo arrietet e varreve me pretendimin se këto të vdekur janë njerëz të mirë dhe ata i përcjellin nevojat e këtyre që luten tek Allahu. Kjo është Wasila tek ata, kuptimi i të cilëve ka mbetur njërit pa ndryshuar, dhe kjo që bëjnë ata është që e konsiderojnë Allahun e lartësuar me të meta, por se Allah i lartësuar i ka refuzuar ata në surën Yunus, në ajetin 18 ku thot, wa ya'budun min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah. Ata adhurojnë të tjerë krahës Allahut, të cilët as nuk bëjnë dëm, as nuk bëjnë dobi, dhe than ata janë ndërmjetësuesit tan, tek Allahu i lartësuar. Gjithashtu, ka thënë Allahu i lartësuar në surën Az-Zumar, në ajetin e 3, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Ata të cilët morën përveç Allahut, pra eulia, thonë ne nuk i adhurojmë ata vetëm se që të na afrojnë neve tek Allahu afër. Me të vërtet që Allahu gjykon midis tyre për atë çka ata u kundërshtuan, me të vërtet që Allahu nuk e udhëzon atë që është dinjështar dhe mohues, pra qafir. Pra ata i morën euliat si ndërmjetësues me pretendimin se ata i afrojnë afër tek Allahu i lartësuar apo ndërmjetësojnë për ata tek Allahu i lartësuar. Kështu që i adhuruan ata krahas Allahut, duke ja dedikuar adhurimin e krijesave me qëllimin se krijesat ndërmjetësojnë tek Allahu i lartësuar. Ky është shirku i të parëve dhe njerëzve të kohës së sotme, të cilët i marrin ndërmjetësu, pra i marrin për ndërmjetësues të vdekurit, midis tyre dhe midis Allahut Azza wa Xhel. Kështu që u a dedikuan atyre llojet e afrimit dhe të adhurimit për shkak të zbukurimit që u a bëri pra atyre shejtani Allahu e Mallkoft. Pra shejtanët prej xhinëve dhe prej njerëzve. Kjo është vasilja ndërmjetësimit tek ata. Ndërsa ndërmjetësimi në Kur'an dhe Sunet do të thotë bindja dhe adhurimi, dhe nuk është marrja e personave për ndërmjetësues, pra vasilja është bindja dhe adhurimi ndaj Allahut. Allahu i lartësuar është afër dhe përgjigjet. Ai di çdo gjë dhe nuk ka nevojë të vendosësh mes teje dhe Allahut ndërmjetësues. Përkundrazi, përcilli nevojat e tua drejt për drejt Allahut të lartësuar dhe falu, bëj kurban dhe zotohu për Allahun e lartësuar, adhuroje vetëm Allahun, pa i shoqëruar atij as ortak, as ndërmjetës në adhurim. Ai subhanahu wa taala është afër dhe i përgjigjet lutjes. Dhe thot Allahu në surën Bakare në ajetin 186, wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Kur robrit e mi besimtar të pyesin për mua, thuaju se un jam afër, i përgjigjem lutjeve të lutësit kur ai më lutet mua. Cila është ajo gjë që të shtyn ty që të vendosësh ndërmjetësues midis teje dhe Allahut? Ndërkohë që Allahu i lartësuar është afër, të shikon ty, të dëgjon ty dhe të përgjigjet. Dhe thot në vazhdimin e këtij ajeti, Feljes të gjibu li, wali ju minu bi, leallahum, jërshudun. Pra ndaj, leti përgjigjen thiresime dhe të më besoj mua që të jenë në rrugë të drejtë. Dera Allahot është hapër, ditën dhe natën, ai është afër robërve të tij dhe ati nuk i fshihet asgjë. Çdo natë, Allahu i lartësuar zbret në qiellin e dynjas, atëherë kur mbetet 1/3 e fundit të natës dhe thot, a ka ndonjë që kërkon a unë t'i jap ati? A ka ndonjë që të lutet që unë t'i përgjigjem ati? A ka ndonjë që kërkon falje dhe unë t'a fal atë? Dhe a ka ndonjë që pendohet dhe unë t'ja pranoj pendimin ati? Kështu që Allahu nuk ka nevojë që ti të marrësh ndërmjetësues persona mes teje dhe midis atij, sikurse janë pra pejgamberët, melajket dhe njerëzit e mirë. Përkundrazi, lutja Allahut të lartësuar drejt për drejt, afrohu tek ai drejt për drejt dhe robërit më të veçantë për ata Allahut që janë të dërguarit, pejgamberët, kërkojnë tek ai al-wasila, pra bindje dhe afrim tek Allahu, shpresojnë tek mëshira e Allahut dhe i friksohen dënimit të tij. Thot Allahu në Kur'an te surja Al-Isra, ajeti 57. Inna adhaba rabbika kana mahthura. Me të vërtet, dënimi i Zotit tënd është i frikshëm. Pra friksohen prej dënimit të tij, eulijat e Allahut, të cilët e njohin atë. Në këtë ajet tregohet se një nga kuptimet e fjalës La ilaha illallah është që mos t'i lutesh askujt tjetër veç Allahut dhe se nuk merret për ndërmjetësues krijesa, pra midis robërve dhe Allahut. Ai që merr për ndërmjetësues midis tij dhe Allahut krijesat, atëherë ai nuk e ka kuptuar kuptimin e fjalës La ilaha illallah. Ky është ajeti i parë në këtë temë, i cili tregon se duan, pra lutjen, afrimin, adhurimin, drejtoja dhe dedikoja vetëm Allahut të lartësuar dhe askujt tjetër veç tij. Dhe jo siç bëjnë ata që u a dedikojnë adhurimet krijesave, duke pretenduar se ata janë ndërmjetësues midis robit dhe Zotit të tij. Allahu nuk ka ndërmjetësues midis tij dhe robërve të tij nga ky lloj ndërmjetësuesi. Ndërsa për përcjelljen e shpalljes, pra midis Allahut tek dhe midis krijesave të tij, ka ndërmjetësues, ndërsa ndërmjetësues mes Allahut dhe robërve të tij për ngritjen e nevojave të tyre tek Allahu nuk ka. Për këtë arsye thot Shejhul Islam Ibn Taymije, thot: ka ndërmjetësues që kush i mohon ata, atëherë ai ka bërë kufër. Si dhe ka dhe ndërmjetësues që kush i beson dhe i pranon ata, atëherë ai ka bërë, thot, kufër. Atëherë cilët janë këto ndërmjetësues që nëse i mohon ata bën kufër? Ata janë të dërguarit Allahut Azza wa Xal, pasi ata janë ndërmjetësuesit midis Allahut dhe robërve të tij në përcjelljen e shpalljeve dhe mesazheve të Allahut, si dhe urdhrave dhe ndalesave të tij. Kush i mohon ata ka bërë kufër, sepse ai ka mohuar mesazhin e të dërguarve. Po ashtu ka edhe ndërmjetësues të cilët kush i beson dhe i pranon ata bën kufër. Dhe kjo është vendosja mes ti dhe Allahut si ndërmjetësues për sjelljen e nevojave të ti dhe ngritjen e lutjeve të ti tek Allahu. Ai afrohet të ky ndërmjetësues me adhurim dhe ky ndërmjetësues sipas pretendimit të ti kërkon tek Allahu atë që robi pra ka nevojë. Dhe besimi dhe pranimi kësaj është kufër. Shehu Allahu e ruaj sjell si dobi të ajetit të parë, thot se të ajeti parë pra ka refuzim të atyre që i luten eulijave dhe njerëzve të mirë për largimin e së keqes dhe sjellin e dobis, sepse ata të luturit, thot, nuk posedojnë për vetet e tyre një gjë të tillë. Atëherë si mund të posedojnë dëm dhe dobi për të tjerët? Dobia e dytë, sqarimi i frikës së madhe të pejgamberëve të Allahut dhe njerëzve të mirë nga Allahu i lartësuar dhe sqarimi i shpresës që ata kanë tek mëshira e Allahut të lartësuar. Vazhdon autori dhe sjell ajetin e dytë, e cila është fjala e Allahut të lartësuar te sura Zuhruf, ajeti 26. Ku thot: wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Shehu pra vazhdon dhe plotson ajetin dhe thot: illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Përkujto kur Ibrahimi alayhis salam i tha babait dhe popullit të tij: me të vërtet, unë jam larg asaj që ju adhuroni, përveç ati që më kryoj, se me të vërtet a i do të më udhëzoj mua, dhe e bërja të fjalë e cila do të mbese për hershme të pasarësit e ti, me qëllim që ata do të kthehen, pra do t'i kthehen fjales La ilaha illallah. Ibrahimi është Khalili, pra miku i Allahut të lartësuar, i cili është përmendur dhe është lavdruar shumë herë në Kur'an. Allahu ka lavdruar atë dhe ka urdhëruar që të pasohet dhe të ndiqet ai. Ai është babai i pejgamberve alayhi salam. Allahu e mori atë për mik dhe e bëri imam të njerëzve. Domethënë, shembull dhe udhëheqës për të pasuar. Pejgamberët që erdhen pas ti janë pasardhësit e ti. Thotë Allahu i lartësuar në surën Ankebut në ajetin 27, wa gjaalna fi dhurrijatihi en nubuwata wal kitab. Dhe ne e bëm që të jetë të pasardhësit e ti pejgamberia dhe libri. Pra Allahu i lartësuar i bëri të gjithë pejgamberët pas Ibrahimit alayhis salam prej pasardhësve të tij. Pejgamberët prej Beni Israilve janë pasardhës të Ishakut, ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është prej pasardhësve të Ismailit, dhe që të gjithë janë prej pasardhësve të Ibrahimit alaihis salam. Prandaj është quajtur Ibrahimi alaihis salam babai i pejgamberëve, sepse Ishaku dhe Ismaili janë djemtë e Ibrahimit alaihis salam. Thotë Allahu i lartësuar, wa idh qala Ibrahimu li abihi. Përkujto kur Ibrahimi i tha babait e tij, pra Ibrahimi filloi me babain e tij dhe popullin e tij, tek të cilët Allahu kishte dërguar atë, dhe ai ishte populli i cili adhuronte yjet dhe planetet. Ata janë quajtur asabje, pra siç e kemi përmendur në mësimet e kaluara. Mushrikët që adhuronin planetet dhe mbreti i tyre ishte Nemrudi, për të cilin ka thënë Allahu i lartësuar në surën Bekare, në ajetin 258, Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim, a nuk e ke parë atë që e kundërshtoi Ibrahimin për Zotin e tij, pra për Allahun? Pra Nemrudi debatoi dhe kundërshtoi Ibrahimin alayhis salam dhe mohoi që të kishte Zot tjetër veç tij. Pra Nemrudi pretendonte se ishte Zot. Dhe thot Allahu po në këtë ajet, an atahu Allahu al-mulk, sepse Allahu i kishte dhënë atij sundim. Do me thënë, për shkak se Allahu i kishte dhënë në mrudit sundim, ai u bë mendjemadh dhe kundërshtues në vend që të falenderon të Allahun për atë që i kishte dhënë. Pastaj shehu Allahu më shiroft thot në komentimin dhe në vazhdimin e ajetit, Inneni bara'um mimma ta'budun. Me të vërtet, unë jam larg asaj që ju adhuroni. Larg do me thënë që të ndërpresësh lidhjet, e cila është pra ndryshe nga misia. Pra ndërpreja e lidhjeve është ndryshe nga misia. Pasi misi do thotë të jesh afër dhe të mbash lidhjet. Ndërsa distancimi al-bara do me thonë largim dhe ndërperje, pra i distancuar nga jo që ata adhuronin, pra nga yjet dhe planetet dhe çdo gjë tjetër, dhe kjo është pra sfid për ta, sfid që Ibrahimi a.s. u a bënd të atyre. Ibrahimi u distancua dhe i sfidoj idhujt e tyre sikur idhujt e tyre të kishën fuqi, ata do të hakmerëshin dajti, pasi ai u distancua prej tyre në mesin e gjithë njerëzve dhe i mohoi ato. Megjithatë, Ibrahimin nuk e kapi ndonjë keqje, pra nuk e zuri ndonjë keqje. Kjo është argument për kotësinë e adhurimit të tyre. Dhe Ibrahimi pasi distancohet nga babai i tij dhe populli i tij thot, duke u distancuar pra nga çfarë ata adhuronin, illa alladhi fatarani. Përveç atij që më ka krijuar, pra distancohet dhe largohet prej tyre dhe thot përveç atij që më ka krijuar. Pra përveç Allahut subhanahu wa taala dhe thot fa innahu sayahdin, se me të vërtetë ai do të më udhëzoj mua. Kjo është kuptimi i fjalës la ilaha illallah, sepse fjala e tij, me të vërtetë un jam i distancuar përveç atij që më ka krijuar, do të thon pohimi i adhurimit vetëm për Allahun e lartësuar, aty ku thot pra illa alladhi fatarani, kjo është pohim për Allahun e lartësuar, përveç atij që më ka krijuar. Në këtë ajet është tefsiri i fjalës la ilaha illallah, që do të thonë lënia e adhurimit të idhujve, si dhe distancimi prej tyre dhe adhurimi të jetë me sinqeritet vetëm për Allahun e lartësuar. Ndërsa ai i cili adhuron Allahun dhe të tjerë bashkë me Allahun, Atëherë ky nuk e ka realizuar fjalën La ilaha illallah, edhe nëse ai e shqipton apo e shpreh atë me gjuhën e tij. Ai që thot La ilaha illallah, pastaj shkon tek varret dhe kërkon prej tyre nevoja, duke i prekur apo duke i fërkuar pra muret apo rrjetet që ndodhen tek varret për të kërkuar bekimin e tyre, si dhe kërkon ndihmë në raste vështirësie prej tyre, si dhe bën tawaf rreth tyre, pra vjen rrotull si adhurim për ta, atëherë ai nuk është distancuar nga shirku dhe nuk i bën dobi fjala la ilaha illallah, edhe nëse e thot atë aq herë sa merr frymë. Sepse kjo nuk është vetëm fjalë që thuhet me gjuhë, por se ka kërkesat e veta, ka tregues dhe kuptim që duhet të realizohet. Dhe ai është adhurimi i Allahut dhe distancimi nga shirku dhe nga idhujtarët. Ai i cili nuk distancohet prej shirkut, atëherë ai nuk e ka realizuar fjalën la ilaha illallah. Edhe nëse e thot atë çdo mëngjes e mbrëmje. Edhe nëse e thot atë mira herë, nuk i bën dobi kjo derisa të veprojë atë që ka bërë Ibrahimi alayhis salam, duke u distancuar nga shirku. Pastaj thot, wa ja'alaha kalimatan baqiyah, dhe bëri atë fjalë e cila do të mbes e përhershme. Pra e bëri fjalën la ilaha illallah fjalë që të qëndrojë tek pasardhësit e Ibrahimit alayhis salam, kështu që nuk do të resht së qenëri dikush që thot dhe punon me këtë fjalë derisa të dërgohet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me këtë fjalë dhe të thras për tek ajo fjalë. Ajo fjalë mbeti tek pasardhësit e tij, edhe pse e kundërshtuan atë shumica njerëzve. Edhe pse ata që ju përmbajtën asaj fjale janë pak në numër, derisa të dërguri Allahut sallallahu alaihi wasallam. Toka nuk ka, thot shehu, pra toka nuk ka qenë pa tauhid, elhamdulillah, dhe as nuk do të mbetet pa tauhid, derisa të bëhet kiameti. Dhe kur të mbetet toka pa tauhid, atëherë do të bëhet kiameti, sikur se ka ardhur në hadith, nuk do të bëhet kiameti, për derisa në tokë do të ketë njerëz që thonë Allah, Allah. Kjo sepse toka nuk do të mbes përveç se bashkë me tauhidin, pra do të qëndroj, pra aq kohë sa ka tauhid. Për aq kohë sa do të ketë tauhid, pra aq kohë do të mbetet dhe toka, pasi fjala la ilaha illallah është fjalë për të cilën janë krijuar qejt dhe toka, dhe për të cilën janë vendosur peshoret. Dhe është bërë obligim pra edhe lufta gjihadi. Ndonjëherë shtohen ndihmuesit e kësaj fjale dhe ndonjëherë paksohen, por se ndihmuesit e saj nuk do të zhduken vetëm sa atëherë kur të bëhet kiameti. Madje edhe sikur të shtohet shirku, sepse në tokë do të ketë njerëz që adhurojnë Allahun të vetëm pa ortak deri në afërsi të kiametit, dhe pastaj thot la'allahum yarji'un, pra me qëllim që ata t'i kthehen, do më thënë t'i kthehen fjales la ilaha illallah, duke realizuar atë. Dhe kjo alhamdulillah, thot shehu, ka ndodhur, pasi edhe nëse shtohet shirku përsëri, ka të pasuesit e Ibrahimit alayhis salam që i janë kthyer tauhidit të sak, që thërret për tek ai dhe u ripërtërin atë njerëzve. Kjo është prej mëshirës Allahut të lartësuar. Dobit që përfitohen nga ajeti dytë janë se: e para, kuptimi i fjalës la ilaha illallah është tauhidi i Allahut, duke bërë me sinqeritet adhurimin vetëm për të, dhe largimi nga adhurimi i çdo kujt përveç Allahut azza wa jall. E dyta është shfaqja haptazi e distancimit nga feja e qafirave, idhujtarve, mushrikve. E treta, ligjësimi i distancimit nga armiqtë e Allahut, edhe nëse ata janë njerëzit më të afërt të tu. Ajeti i tretë është fjala e Allahut të lartësuar në surën Tobe. Në ajetin 31, ku thot, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ata i morën priftërinjt, dietarët e tyre, dhe murgjit, adhuruesit e mëdhej të tyre, për zota përveç Allahut. Ndërsa ajeti vazhdon dhe thot, wal mesiha ibn Maryam, wa ma umiru illa li'abudu ilaha wahida, la ilaha illa hu, subhanahu amma yushrikun. Si dhe Mesihun, pra birin e Mërjemës e morën për Zot, dhe ata nuk u urdhëruan për gjë tjetër, përveç se të adhurojnë një të adhuruar të vetëm. Nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç ti, i pat meta dhe larga saj që ata i shëqërojnë, është Allahu. Shpjegon Shehu Allahu ruaj dhe thot se ahbar, që përmendet tek ajeti që pak më lartë, janë dietarët e tyre, pra priftrinjt. Ndërsa ruhban janë adhuruesit e mëdhej të tyre, që janë murgjit. Priftrinjt janë tek të krishterët dhe murgjit janë tek jehudët. Kështu që jehudët dhe të krishterët i morën priftrinjt dhe murgjit për zota përveç Allahut të lartësuar. Në çfarë gjëje i morën ata për zota në vend të Allahut? Këtë e ka shpjeguar i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam Adi ibn Hatim At-Tai kur erdhi tek i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i lexoi atij ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, ata i morën priftrit, pra dietarët e tyre dhe murgjit për zota përveç Allahut. Kështu thot Adi, nuk e kuptoi këtë, pra këtë ajet, pasi ishte i krishterë dhe tha, o i dërguar i Allahut, ne nuk i adhurojmë ata. Atëherë i dërguar i Allahut i tha ati, a nuk u andalojnë ata juve atë që Allahu i lartësuar u ka bërë të lejuar, dhe ju andalonit atë? A i tha, po. Atëherë i dërguar i Allahut i tha, a nuk u alejonin atë që Allahu u andalonte dhe ju e bënit të lejuar atë? A i tha po. Atëherë i dërguar i Allahut tha, kjo është adhurimi i tyre. Pra, kuptimi ajetit që thot, ata i morën priftrinjt dhe murgjit për zota, dhe më thënë, për të adhuruar përveç Allahut të lartësuar. Dhe më thënë, ata ju binden atyre në lejimin e haramit dhe ndalimin e halalit. Dhe kjo të rëgonë se kush i bindet krijesës në lejimin që i bën krijesa asaj që Allahu e ka ndaluar, apo në ndalimin e asaj që Allahu e ka lejuar, atëherë aje ka marrë atë për të adhuruar, që e adhuron atë përveç Allahut Azze ve Gjell. Kjo është ajo që dietarët e quajnë pra shirku i bindjes, pra që i bindet dikuj tjetër veç Allahut të lartësuar. Mirë pa ajo që shehu do të tregoj me këtë ajet, është se ajeti kësaj teme tregon se prej kuptimit të fjales La ilaha illallah është që mos t'i bindesh askujt tjetër përveç Allahut, dhe kush i bindet dikujt tjetër në lejimin e asaj që Allahu e ka bërë haram dhe në ndalimin e asaj që Allahu e ka bërë të lejuar, atëherë ai e ka marrë atë për të adhuruar përveç Allahut të lartësuar. Mirë po, nëse ai beson se ndalimi i halalit apo lejimi i haramit është diçka e lejuar, atëherë kjo gjë është shirk i madh që të nxjerr nga feja. Porse, nëse ai nuk beson lejimin e saj, përkundrazi beson se lejimi dhe ndalimi është e drejtë vetëm Allahut të lartësuar, mirë po ai e ka bërë atë duke ndjekur epshin e tij, apo e ka bërë për të arritur ndonjë dobi përfitim të kësaj bote, atëherë kjo gjë është gjunah i madh që nuk arrin te grada e shirkut të madh që të nxjerr këtë feja. Pra, bindja ndaj krijesës në lejimin e haramit dhe në ndalimin e halalit nuk lejohet kurrë. Këtu ka sqarim në lidhjen me kufrin dhe shirkun. Është apo nuk është kufër? Dhe më thonë, kur është kufër dhe kur nuk është kufër. Kufër është atëherë kur beson se bërja e haramit halal dhe bërja halal e haramit është e drejtë e njerëzve, kjo është kufri i madh. Ndërsa nëse mendon që është e drejtë e Allahut, mirë po gjykon me listë tjetër veç Allahut, atëherë kjo është gjinah i madh, gjinah i madh thotë shehu që nuk arrin gradën e kufrit. Pra në mënyrë të përmbledhur, ajeti fisnik tregon se prej tefsirit të tauhidit dhe shahadetit la ilaha illallah është që mos t'i bindesh askujt tjetër përveç Allahut në halal dhe haram. Dhe se kush i bindet krijesës në lejim të haramit dhe në ndalim të halalit, atëherë ai e ka marrë atë për të adhuruar përveç Allahut të lartësuar. Për këtë dëshmojnë ajetet të tjera, sikur se i ka përmendur Allahu në surën El-An'am, kur përmendi se mushrikët e lejojnë ngrënjën e mishit të ngordhur, edhe pse Allahu e ka ndaluar atë, dhe i ka ndaluar robrit e tij prej ngrënjes së saj. Dhe njoftoi se mushrikët, pra i dhëjtarët, do t'i debatojnë besimtarët për këtë çështje. Dhe pastaj në surën El-An'am, në ajetin 121 thotë: "Wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun." Dhe nëse ju i bindeni atyre, atëherë pa dyshim që ju jeni i dhujtar. Pra, nëse i bindeni në atë që ato thonë. Pra, nëse u bindeni mushrikëve në lejimin e mishit të ngordhur, atëherë ju jeni, thot, i dhujtar si ata. Gjithashtu, thot Allahu i lartësuar në surën Ash-Shura, ajeti 21, a mos kanë ata të adhuruar të cilët i ligjësuan pra prej fesë atë që Allahu nuk i ka lejuar? Hal lahum shuraka u min duni la shara'u lahum ma lam ya'zan bihi Allah? Që a kanë ligjësuar pra atyre halalin dhe haramin e asaj që Allahu nuk e ka lejuar. Lejësimi është drejt vetëm Allahu të lartësuar dhe nuk lejohet ti bindesh krijesave përveç të dërguarve në çështjet e ligjësimit. Pra që u kanë ligjëruar atyre pra halalin dhe haramin dhe adhurimin e asaj që Allahu nuk e ka lejuar. Pra ligjësimi është e drejtë vetëm Allahut dhe nuk lejohet të bindesh krijesave përveç të dërguarve në çështjet e ligjësimit. Kush i bindet dikujt tjetër prej krijesave në çështjet e ligjësimit, atëherë ai e ka marrë atë për të adhuruar përveç Allahut të lartësuar dhe e ka konsideruar si ortak të Allahut. Kjo është prej kuptimit të fjalës la ilaha illallah, që është veçimi i Allahut në adhurim me bindje në ndalimin e asaj që ai e ka ndaluar dhe lejimin e asaj që ai e ka lejuar. Sjell shehu Allahu e ruajt si dobi këti ajeti, thot e para prej kuptimit të tauhidit dhe shahadetit është nuk ka të adhuruar tjetër me të drejt përveç Allahut dhe bindja ndaj Allahut në çështjet pra e lejimit dhe ndalimit. E dyta, kush i bindet një krijese në ndalimin e halalit dhe lejimin e haramit, atëherë ai e ka marrë atë si ortak të Allahut të lartësuar. E treta, refuzimi i të krishterëve për besimin që ata kanë për Isajin alayhiselam dhe sqarimin se ai është robi i Allahut. Pra ajeti sqaroi se ai është robi i Allahut. E katërta, Allahu është i pastër nga shirku. Pastaj vazhdon autori Allahu e mëshiroft në ajetin e 4 ku thot në surën El-Bekare ajeti 165: "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Thot ka për njerëzve që i marrin përveç Allahut pra ortak, i duan ata sikurse duan Allahun e lartësuar. Dhe andad do thot ortak, do të thoni barabart dhe i ngjashëm pra nga ana gjusore. Pra marrja tyre përveç Allahut do me thonë t'i bësh ortak Allahut. Ata janë quajtur kështu ëndat, pasi mushrikët i barazuan ata dhe i përngjasuan ata me Allahun e lartësuar dhe i deshën ata me dashuri, adhurimi dhe nënshtrimi. Pra i deshën ashtu si kurse deshën Allahun e lartësuar. Allahu thot, ju hibbunahum ke hubbillah, i duan ata si kurse duan Allahun e lartësuar. Dëshuria është punë e zemrës dhe është e kundërta e urrejtjes. Mushrikët i morën gurët, pejmet e tjerë si ortak të Allahut, pra i konsideruan si ortak të Allahut, duke i barazuar ato me Allahun në dëshuri. I duan ata ashtu si kurse e duan Allahun e lartësuar. Aja që është për qëllim është dëshuria e adhurimit. Është dëshuria e adhurimit. Mushrikët i duan idhujt e tyre si që duan Allahun me dashuri, adhurimi dhe nështrimi. Thot Allahun në vazhdimin e këti ajeti, o ledhina amenu e sheddu hubbe lillah. Ndërsa ata që besuan, kanë dashuri më të madhe për Allahun. Pra kanë dashuri më të madhe për Allahun se sa mushrikët. Mushrikët e duan Allahun, edhe besimtarët e duan Allahun. Mirë po i dhujtarët e duan Allahun dhe bashkë me të duan edhe dikët tjetër. Ndërsa, besimtarët duan vetëm Allahun dhe nuk i shëqërojnë ati ortak në dashurin e adhurimit dhe nënshtrimit. Dashuria e besimtarit është e sinqert dhe e pastër, ndërsa dashuria i dhujtarëve është e përzier. Ajeti tregon se i dhujtarët e duan Allahun, por se ata kur bashk me Allahun deshen dhe dikë tjetër, atëherë ata u bën mushrik, u bën idhujtar. Tauhidi nuk është i sakt përveç se nëse kemi pra dëshirin vetëm të sinqert vetëm për Allahun e lartësuar. Ajeti fisnik tregon se prej tefsirit të tauhidit dhe shahadetit është veçimi i Allahut në dashurinë e adhurimit dhe në nënshtrimin. Dobit që përfiton nga ky ajet. E para është prej kuptimit të tauhidit dhe fjalës la ilaha illallah është veçimi i Allahut të lartësuar me adhurim. Pra veçimi i Allahut të lartësuar me adhurim, me adhurimin e dashurisë, e cila kërkon nënshtrim dhe bindje. E dyta, mushrikët, pra idhujtarët e duan Allahun, por se kjo nuk i futi ata në Islam, sepse ata i bën ortak atij dikë tjetër në adhurim, pra në dashurinë e adhurimit. Dhe dobia e tretë është shirku, është thot padrejtësia më e madhe. Pastaj autori Allahu mëshiroft sjell hadithin e saktë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku thot: "Men qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah, harama maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah." Kush thot la ilaha illallah dhe mohon çdo gjë që adhurohet përveç Allahut të lartësuar, atëherë pasuria dhe gjaku i tij është ndaluar dhe llogaria e tij është tek Allahu i lartësuar. Pra thot shehu në shpjegimin e këtij hadithi, është lidhur thot ndalesa pasurisë dhe gjakut në dy gjëra. E para, që të thot shahadetin dhe e dyta që të mohoj adhurimin e çdo gjë tjetër veç Allahut të lartësuar. Nëse ai i realizon këto dy gjëra, atëherë bëhet e ndaluar pasuria dhe gjaku i tij, sepse thot ai bëhet musliman. Dhe pasuria dhe gjaku i muslimanit janë të ndaluara dhe llogaria e tij është tek Allahu i lartësuar. Nëse ai është i vërtet në atë që thot, atëherë ai është musliman i vërtet, haptazi dhe fshehurazi. Edhe futet thot në xhenet. Porse, nëse ai e thot këtë vetëm haptazi, atëherë kjo është hipokrizi. Pra, kur ai e thot këtë haptazi, por e mohon fshehurazi, atëherë kjo fjalë i siguron atij ruajtjen e pasurisë dhe gjakut në këtë dynja, kurse në ahiret ai është prej banorëve të zjarit. Thot Allahu i lartësuar, innal munafiqin في الدرك الأسفل من النار. Me të vërtet, munafikët pra hipokritët janë në shtresën më të ngulët të zjarit. Pra, kush thot shahadetin, ne e ruajmë gjakun dhe pasurinë e tij, ndërsa hyrja e tij në xhennet apo që të jetë besimtar i vërtet, kjo gjë mbetet tek Allahu i lartësuar, sepse vetëm ai e di se çfarë kanë zemrat dhe ai shpërblen për to. Dhe llogaria e tij mbetet tek Allahu i lartësuar. Ama, nëse prej ti shfaqet diçka që kundërshton tauhidin, ne gjykojmë për të që ai ka dalë nga feja. Ne gjykojmë me këtë, pra që ka dalë nga feja, pasi që ai këshillohet, i ngrihet argumenti, i bëhet e qartë atij e vërteta, dhe pastaj ai kundërshton dhe këmbgul pra në të kotën e tij. Pra ky hadith ka sqaruar se kuptimi i tauhidit dhe i shahadetit është se ajo është shprehja thënia ti dhe mohimi adhurimit, pra thënia shahadetit dhe mohimi adhurimit të dikuj tjetër veç Allahut dhe distancimi prej tyre. Por se ai që e thot shahadetin dhe nuk e mohon adhurimin e dikuj tjetër veç Allahut, si kurse ata që adhurojnë varet apo euliat, atëherë këti nuk i ruhet as pasuria dhe as gjaku, sepse nuk ka plotësuar dy kushtet e tauhidit që u përmendëm më lartë. Ai ka plotësuar vetëm një kusht, që është shahadeti, dhe nuk ka plotësuar kushtin e dytë, që është mohimi i tagutit, pra çdo gjë tjetër që adhurohet përveç Allahut. Kjo pasi ai thotë që adhurimi i varreve nuk është shirk. Ky hadith është madhështor dhe është argument për ata që e veçojnë Allahun me adhurim kundër atyreve të cilët thonë kush thot shahadetin është musliman haptazi dhe fshehorazi, pavarësisht veprave që bën, qofshin ato vepra adhurime, varësh apo auliash apo bërje magjie. Pra sipas tyre ai është musliman i vërtet për aq kohë sa ai ka thënë shahadetin. Për këtë arsye ai thotë nuk e ka bërë pra thënien e fjalës la ilaha illallah dhe as faktin që njeriu nuk i lutet dikujt tjetër veç Allahut të lartësuar dhe as njohjen e kuptimit të kësaj fjale, pra që të gjitha këto nuk i ka bërë që t'ia mbrojnë njeriu gjallën apo pasurinë derisa ai të ushtojë këtyre gjërave mohimin e çdo gjëje tjetër që adhurohet përveç Allahut të lartësuar. Ai i cili thot unë nuk i bëj qafira pra ata që adhurojnë Hasanin dhe Hysenin apo Bedewion, sepse ata thonë la ilaha illallah dhe ata janë prej vëllezërve tan, por se kanë gabuar, ne i themi këtij personi ti je qafir sikurse ata, sepse në të vërtetë ti nuk e ke mohuar atë që adhurohet përveç Allahut të lartësuar, ndërsa Allahu i lartësuar i ka dhënë përparësi mohimit të tagutit përpara besimit në Allah. Duke thënë në surën Al-Baqara, "Wa may yakfur bit-taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwati l-uthqa." Thotë kush e mohon tagutin dhe beson në Allahun, atëherë ai është kapur në lidhjen më të fortë. Pra, duhet të mohohet çdo gjë që adhurohet përveç Allahut dhe të besosh në kotësinë e atij adhurimi, të distancohesh prej tij dhe prej njerëzve që e bëjnë atë. Përndryshe, njeriu nuk bëhet musliman. Pasi kjo është bashkim midis Islamit dhe kufrit, dhe nuk bashkohet Islami me kufrin kurrë. Pra ky ajet në mënyrë të përmbledhur është një menhex madhështor, thotë shehu, i cili shpjegon kuptimin e fjalës la ilaha illallah, pasi ajo nuk është thjesht një fjalë që thuhet me gjuhë apo që përsëritet, por se ajo është një vërtet që kërkon prej teje që ti të mohosh çdo gjë që adhurohet përveç Allahut të lartësuar, si dhe të largohesh dhe të distancohesh edhe nëse ata janë njerëzit e tu më të afërt, Ashtu si kurse u distancua Ibrahimi a.s. nga babai ti dhe njerëzit e ti më të afert. Pastaj thot autori, shpjegimi kësaj teme do t'jetë në temat në vijim, deri në fund të librit, pasi që të gjitha ato thot njënë komentimi kësaj fjale. Pra autori Muhammed ibn Abdul Wahab, pasi sjell ajetet kuranore dhe hadithin që përmenden, thot që temat që do të vinë tani e mbrapa në vijim, që të gjitha njënë komentim i temë, komentim i fjales së tauhidit. Pra që të gjitha ato do të shpjegojnë këtë fjalë. Dhe së fundmi përmendim dobit hadithit, thot e para, kuptimi i fjales la ilaha illallah është mohimi i çdo gjëje tjetër që adhurohet përveç Allahut, sikur se janë statujat, idhujt, pra varet, guret, pemët e tjerë. E dyta, vetëm thënia e kësaj fjale, duke mos e mohuar adhurimin e dikujt tjetër veç Allahut, nuk e bën të ndaluar gjakun dhe pasurin e ti. Edhe si kur a i ta njohë kuptimin e saj fjale, edhe të punoj me të, për aq kohë sa i nuk i shton kësaj edhe mohimin e adhurimit e dikujt tjetër veç Allahut. E treta, kush e plotson të uhidin dhe i përmbahet ligjeve të ti në pamje të jashtme, atëherë e kemi të ndaluar të cënojmë gjakun dhe pasurinë e ti, dhe sa të bëhet e qartë nga i se e kundërshton të uhidin. Dobia e katërt është ndalimi i prekjes së pasurisë së qafirit nësa i futet në islam, edhe si kur të jetë në gjendje lufte, deri sa të bëhet e qartë prej ti ajo që e kundështon atë, që e kundështon pra islamin e ti. E pesta, njëriu mund të thot, pra ndodhë që njëriu mund të thot la ilaha illallah dhe nuk e mohon atë që adhurohet përveç Allahut të lartësuar. E gjashta, gjykimi në këtë dynja është për pamjen e jashtme, për atë që ai paraqet. Kurse në ahiret gjykimi është për qëllimet dhe niyetet, pra për atë që njeriu ka pas në zemër. Dalesa dhe fundit, pra dobia e fundit, dalesa e pasurisë dhe gjakut të muslimanit përveç se thot me të drejtë. Me kaq e mbyllim dhe temën e sotme. Allahu ja shpërblet me të mirat. O sallallahu ala nebina Muhammed, o ala alihi, o sahbihi, e gjmajin.